Sıcaklı belde görmedim, bilmedim. Kararalım bir menzile, ermedim, ermedim. Sevdim, sevdim, sevdiğimi sarmadım, almadım. Kalemim kırılaydı da, vay kader, vay kader, vay kader. Kalemim vay kader, vay kader, vay kader. Babamı da bir gün asıl görmedim, bilmedim. Ağlar gözyaşlarım benim, bilmedim, bilmedim. Çilelime izim gülmedi, gülmedi. Kalemim kırılaydı da, vay kader, vay kader, vay kader. Kalemim vay kader, vay kader.